Zijn we terug, live vanaf het Rembrandtsplein in Amsterdam. Je hebt kunnen luisteren naar Mike van Loon. Een uur lang in de mix, zometeen gaan we nog even met hem praten. Hij is inmiddels al hier. We gaan nu nog even een stukje luisteren. Komende uur naar Chucky, live vanaf het Rembrandtsplein in Amsterdam. Koninginnedag 2004. Koninginnedag 2004, rechtstreeks van het Rembrandtsplein in Amsterdam. Je luistert naar de sounds van DJ Chucky. Naast mij staat inmiddels Mike van Loon. Goedemiddag, Mike. Hey, goedemiddag. Oh, je bent een harde microfoon. Heb jij eens ook ietsje zachter zitten? Goh, je mocht het feest starten vandaag. Yes. Hoe bevalt dat zo? Een beetje Koninginnedag. Vroeg uit bed. Was super. Inderdaad, vroeg uit bed. 2,5 uur geslapen vannacht. Oh, je hebt gedraaid vannacht? Ja, in Rotterdam gisteravond. Oeh, lekker dichtbij. Lekker dus dichtbij. Maar met dit weer, die mensen hier op het Rembrandtsplein, ongelooflijk. Wat lekker. Super gezellig, hè? Het is super, echt heerlijk. Hoe ziet jouw Koninginnedag dit jaar eruit? Ik hou het erg rustig, want ik heb gisteravond natuurlijk gedraaid. Vanmiddag hier op het Rembrandtsplein. Straks op een boot. Morgenavond draai ik in Matzo met Gene Ferris. En dan zondag in Gatecrasher in Engeland. Doe maar! Dus ik doe het een beetje rustig aan. Ja, dat snap ik, dat snap ik. Hey, je hebt ook eigen programma op zondagavond op IDT? Klopt, van 8 tot 10 iedere zondag, Head Candy. Head Candy? Ik heb stiekem wat plaatjes van Head Candy in mijn koffer staan. Oké. Ja. Hey, en je draaide net wat andere sound dan dat je op zondagavond draait. Ja, weet je wat het is? Als je op Koninginnedag staat en er staat een heel gemixt publiek. Mensen die gewoon lekker uit het dak willen gaan. Ja, alles wat, hè, vandaag. Ja, ja, dus ik had het eerste uur natuurlijk. Dus ik denk een beetje opwarmen. Dus wel een rauwe sound, maar toch even niet al te snel. Nee, precies. En straks gaat Johan naar Chucky natuurlijk de hele boel losgooien. Dat zijn geen groovejes, kan ik je vertellen. Inderdaad, inderdaad. Dus je moet een beetje leuk opbouwen, anders dan wordt het zo'n kerk. Ja, precies. Oké, hartstikke leuk. Nog plannen voor vandaag? Blijf je de hele dag hier? Of ga je nog ergens anders heen? Nee, ik ga straks lekker op een bootje zitten. Lekker van de zon genieten. Daar nog even draaien. Ja, heerlijk. Een toppertje. Nou, ik wens je een hele fijne dag vandaag. En voor de mensen die naar Mike van Loon willen luisteren, zondagavond vanaf 8 uur, hè? 8 tot 10 iedere zondag. Op IDT Radio. Head Candy met Mike van Loon. Oké, dankjewel. Fijne dag nog.

Radio live vanaf het Rembrandtsplein in Amsterdam. Wat een feest is het hier. Oh, ik weet niet of jullie een klein beetje kan laten horen. Ik wil even een beetje meegenieten van het feest hier zo. Super gaaf is het vandaag. Je luistert nu op dit moment live in de mix naar DJ Chucky. En op de achtergrond hoor je andere muziek, want dat is van Johan Gielen. Die komt dadelijk voorbij op de radio met een speciale gastoptreden van Jux Jules. Dus hou hem aan. Chucky live vanaf het Rembrandtsplein in Amsterdam. Je hoort hem in de mix voor een menigte van, nou, ik denk een mannetje of 5,000, 6,000. Zwaar uit de dak allemaal. Al supergezellig. Luister naar IDNT Radio live vanaf het Rembrandtsplein. Met zometeen hebben we voor je Johan Gielen. Ferry Korsten komt nog voorbij. Ricky Di Varo, Armin van Buren, DJ Luna, Lucia Voort en Michel De Heij. Het is een superfeest hier. Heb je niks te doen op het moment, dan raad ik aan om naar het Rembrandtsplein toe te gaan. Want daar is IDNT live vandaag met een superpodium en live op de radio. And I wanna move you, let the beats just groove you. Clap your hands, don't front, 'cause this is what you want. Get on the dance floor. AD&T Radio. No competition possible. We'll be right back. IDNT Classic. We'll be right back. till I can get my satisfaction. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. Just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Wat een gezellig feestje is het hier. Ik zal je een klein stukje van de sfeer laten horen hier. Ik kan natuurlijk een beetje meekrijgen allemaal, wat hier allemaal gebeurt. Het is moeilijk allemaal om dat een beetje door te laten krijgen hier aan de andere kant van de radio, wat er allemaal zo gaande is hier. Het is supergezellig. Iedereen zit aan een drankje en is lekker bezig met feestvieren. En luister op dit moment naar DJ Chucky in de mix. Zometeen krijgen we Johan Gielen met gast-DJ Judge Jules op het podium hier zo op het Rembrandtsplein. En daar ga je zometeen ook naar luisteren op de radio. Hou maar aan op IDT, Koningin de Dag 2004. Some things just pass me by. Hey.